Hajde, hajde, prijatelju, u kafanu svrati, ovu pjesmu pjevam, da ti život vratim. Pjevaj, hule, pjevaj, ti oženi tvoj, ona mi je bila cijeli život moj. Pjevaj, hule, pjevaj, ti oženi tvoj, ona mi je bila život moj. Ne daj da ti život stane, prijatelju moj, posle kiše sunce grane, čemu nespokoj? Posle kiše sunce grane, čemu nespokoj? Ponekad i divlja ruža lažno mirise, šta ću hule kad je volim, volim najviše. Ponekad i divlja ruža lažno mirise, šta ću hule kad je volim, volim. Hajde, hajde, prijatelju, u kafanu svrati, ovu pjesmu pjevam, da ti život vratim. Pjevaj, hule, pjevaj, ti oženi tvoj, ona mi je bila cijeli život moj. Pjevaj, hule, pjevaj, ti oženi tvoj, ona mi je bila život moj. Hajde, hajde, prijatelju, u kafanu svrati, ovu pjesmu pjevam, da ti život vratim. Pjevaj, hule, pjevaj, ti oženi tvoj, ona mi je bila cijeli život moj. Pjevam, brate, pjevam, ja oženi tvoj, ona ti je bila.